galegos no baix. Entre sombras misteriosas, enrompendo longe estrela, trocaremos nossa rosa para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viena. Sangue não me engana, havemos de ir a Viena. Partamos de flor ao peito, que o amor é como o vento, quem para perde o jeito. Pois con esta cantiga tan fermosa, habemos de ir a Viana. Habemos de ir a Viana. Vamos recibir ao noso seguinte contertulio, a Xurxo Martínez. Boas tardes, Xurxo. Boas tardes. Boas tardes e benvido. Moitas gracias por atendernos, Xurxo. A vos, por tomar. Agora como unha noticia importantísima e interesante, non? Que estás aquí perto de nós, non? Sí, sí. Estou aquí en Barcelona desde onte e quedarei ata sábado ou domingo. Moi ben. Ademais, cun proxecto, cun traballo interesantísimo que ves a facer precisamente. A desenrolar. Non? Sí, vou participar no coloquio Jacint Verdaguer, que organiza a Sociedade Verdaguer e Instituto de Estudios Catalans. Sí, molo. E veño, bueno, a ofrecer un estudio comparativo entre o Resurdimento e a Reinascença. E que tú como investigador histórico tes xa moitísimos traballos nese aspecto, non? Sí. Cando fixeches cousas con respecto a Rosalía de Castro, a Ramón Villar Ponte, sí, a Luis Soto, que por certo comentamos en unha ocasión, Fermín Penzol, Roberto González Pastoriza, pero neste caso concretamente, que tamén traballas na nave das ideas, non? Ali na Asociación Cultural esa da que falamos xa unha ocasión na outra emisora. Sí, na outra emisora, sí. No outro programa, pero sempre en Galicia. Pero que ti como licenciado, pois, na Universidade de Vigo, tes moitísima documentación que aportar precisamente para ese coloquio, non? Sí, un pouco dar resposta a algunhas demandas que incluso se facían dende aquí dos propios especialistas do 19 catalán, sí, como o profesor Joaquín Molas, que reclamaba pues, que se fixera un estudio comparativo dos procesos, chamamos de así, renacentistas do século XIX dentro do Estado español, e neste caso pues, o Resurdimento e a Reinascença teñen moitas paralelismos e tamén as súas diferencias ou singularidades, e está ben poñelas en comunicación para ter unha perspectiva máis xeral de ambos procesos. Porque as raíces ou as raigames veñen sendo moi semellantes, tanto a Renascença como o Resurdimento noso, non? Sí, en orixe todos forman parte de unha especie de movimento ou de proceso que responde a tres P's, ou que está asentado sobre tres P's, de correntes europeas no seu momento. Estamos falando de finais do século XVIII e inicio do século XIX, e estes tres P son o romanticismo, as ideas e o nacionalismo e o liberalismo. Esta especie de fórmula nos povos con cultura de seu que comenzan a reclamar a súa participación con voz propia, digamos, dentro da da polifonía cultural europea, pues bueno, están dende checos, dende propios italianos, cuando ainda non está unificado Italia, os catalans, os galegos, os polacos, os húngaros, etc., ¿no? En ese sentido, temos a mesma orixe, digamos, a Renascença e o Resurdimento, e logo, bueno, xa o propio proceso, pues cada un está marcado polo seu contexto, igual que no proceso catalán hai máis pegada de influencia medieval, pues por exemplo na galega non a temos porque en aquela altura, inicios do século XIX, metade do século XIX, non se coñecía, non se coñecía, digamos, a parte máis grande da lírica medieval. Entón, temos esta diferencia co, por exemplo, entre outras, co Renascença. Tamén, entonces botarás man de moitas cousas que ti tes publicada, algunha delas entre na Trabedouro, por exemplo, aquela que falaba do Resurdimento, la Oliva, non? A matraz do Resurdimento, non? Sí, eu fago a tese doutoral sobre este xornal, La Oliva de Vigo, do ano 56-57, na súa primeira etapa. Digamos que aí está un pouco que vai ser as bases do Resurdimento pleno. Sería para que a xente se sitúe a publicación de Cantares Gallegos e a figura de Rosalía de Castro. Exactamente. O home, o marido de Rosalía, Manuel Murguía, é o director literario de La Oliva. Sí, sí, que jamais que fixera unha reseña moi especial no na Flor, non? Aquela nas páxinas sí. como era aquel... La Iberia. La Iberia. Sí, aí Murguía xoga nese artigo, estáse un pouco despistado de que non, dice que non coñece a Rosalía, que el escribe sin ter en conta de que, bueno, pues, pretendendo ser objetivo, pues, cando xa se sabía pues, que Murguía e Rosalía xa se coñecían na época de Santiago de Compostela. Un recurso pues, para darlle maior legitimidade e aplaudir sin ningún tipo de postura personal ou objetiva ou subjetiva, perdón, a da obra de Rosalía. Por certo, publica esa obra con sendo unha rapaza moi nova, por seu nome e apelidos, como muller, cosa que non é tan frecuente como podamos pensar hoxe en día. Moitas mulleres daquel momento escribían baixo pseudónimo de masculino. Cantares Gallegos está dedicado a Fernán Caballero, que é un pseudónimo de Cecilia Bol de Fader. Ten a súa relevancia, por exemplo, cando despois o comparamos con coa Renascença, de que, digámoslo así un pouco botando man de que somos aquí todos da casa, pois que é un motivo de orgullo, ¿no? Que se chama muller e da calidade de Rosalía que sea que fose a nosa referente na literatura do XIX. Bueno, tamén farás referencia, non sei, ou ti estudiaches, ou polo menos no que eu lin con respecto aos teus traballos, a familia Chao, os Chao, non? De Rivadavia, sí, non? Sí, aquí, de Leiro. Sí, a familia Chao ven concretamente de Leiro, da Casa Grande de Leiro, despois asentanse en Rivadavia, digamos, o patriarca de estirpe, que era José María Chao, un boticario, coa guerra de independencia contra os franceses, el participa nesa loita e faise un liberal, digamos, moi profundo, moi radical. E entón, José María Chao pasou a historia porque se lle acusou de facer un paquete bomba contra o capitán general de Galicia, o cara o levou a un proceso judicial cunha amenaza de pena de morte, etc. E deulle moita relevancia. Cando se senta en Vigo, e é onde se vai despois situar a súa familia, Eduardo Chao, foi unha figura moi relevante no século XIX, tanto galego como español, Alejandro Chao, que foi editor de Follas Novas de Rosalía, etc. Pois claro, ao chegar a Vigo, pues, inmediatamente xa foi un referente para os sectores liberais e progresistas da cidade, que posteriormente participarían na fundación e na propia redacción de La Loiva. Bueno, pois moito traballo aquí a comparación, xa que falamos de Galicia con respecto aquí a la Renascença, cuáles son os pés que lle das como comparación para que a xente le va a dite. A ver, en principio os tres temos o que falaba antes, ¿no? Influencias máis profundas ou máis superficiais das correntes europeas, que son nacionalismo, romanticismo e liberalismo. Despois, na Renascença hai unha pegada moi forte da lírica medieval, porque eles tiñen un coñecemento perfecto e profundo da literatura medieval catalá, nos non notemos. Entón, a nosa producción literaria vai ser, sobre todo, moi pegada á realidade, e unha realidade social. Por exemplo, as fames que se padece Galicia en 1846 e, sobre todo, en 1853, que é unha fame terrible, e as crónicas de época contanos que incluso había xente morta polos camiños de fame, que se quedaban sin forzas e quedaban tiradas no propio camiño, pois todo iso crea un impacto nos escritores do XIX e está presente na súa creación literaria. Despois, pois tamén temos a distinción de que para nós o debate sobre a lingua ou arredor da ortografía da lingua en ese momento non se dá, mentre que os catalans tiñen a discusión de si tiñen que imitar un catalán do século, bueno, da Idade Media, un catalán renovado, un catalán relacionado co provenzal, etc. Nos aí escribimos como sabemos e como se pueda facer. Despois, pues, coinciden en cuestións de literatura, e chamámola patriótica, de exaltación de Galicia, e no caso dos catalanes, pues, de Cataluña, bueno, dos costumes, do folclore, etc. E máis ou menos, para non enredarme tampouco moito, son así as cousas en que máis se parecen e diferencian a Renascença e o Resurdimento. Bueno, pois seguro que os que asistan a ese grande, ese evento, van a disfrutar por ti que tites máis que elementos sobrados suficientes para poder dar unha visión, cando menos a galega, sí, seguro que quedarán sorprendidos co teu traballo, non somente pola grande documentación que aportarás, sino tamén polos estudios e investigacións que tes levado a cabo, non? Bueno, vamos a outro detalle, non? Outro aspecto teu. Si te parece, si queres abundar no tema, pois abundamos. Pero si, eu quería preguntarte tamén pola nave das ideas. Sí. Sí, agora mesmo a nave temola un pouco metida no varadoiro, o resguardo das treboadas. Sí. Temolas que media parada, pero bueno, ainda fixemos algunha representación teatral, estábamos pensando ahora facer tamén unhas conferencias, pero bueno, non ten actividade que tiña hai dos anos. A situación personal de cada un dos socios, a nivel laboral, a nivel de familia, etc., pues sempre condiciona certos momentos. Claro. Bueno, pues xa está dito o máis importante con respecto a esa a asociación cultural que ti dirixías, non? Sí, sigues dirixindo. Sí, seguimos na mesma. Moi ben. Bueno, e en que traballos estás agora a idear ou a fazer? Porque sabemos das túas publicacións e dos premios, ainda hai pouco, bueno, ainda no ano pasado ganaches un certame literario, non, na Universidade de Vigo, non? Sí, o premio de poesía e de narrativa, de relato curto, sí. Sí. Universidade. Bueno, ahora mesmo, como teño que entregar a tese doctoral, defendela o ano que ven, 2015, pues estou bastante máis centrado ahora en na investigación académica e bueno. Claro, preparando todo, ese grande traballo. Sí, hai que facer unha boas conclusións e ter argumentos para defender a miña proposta. Claro. E bueno, un pouco o que máis fincapé traballo nesas conclusións é, pues, na importancia da literatura e a creación do discurso identitario. Uh-huh. Y, bueno, son tamén en relación a esta investigación, ¿no?, de comparativa de Renascença e Resurdimento. Tamén un pouco nesa liña. Uh-huh. Vas na liña de traballar no mesmo que vas a falar mañá, nestes días, non? Sí, mañá fago esa comparativa, pero bueno, na perspectiva teórica trato de ter en conta o papel da literatura como elemento, como vehículo da creación e da cohesión das identidades, ¿no? Como, como se crea a identidade galega, como se difunde, como se sostén, como se si progresa, si se queda estancada, que as xentes participan, a red, participacións sociais, vai. Procesos de institucionalización, vai por mal camiño, non? Isto de que si queda estancada ou non, a verdade é que o emprego da nosa lingua sí. Ten dificultades ali, non? Bueno, a situación nos seguimos padecendo un grado de diglosia moi claro, ¿no? O sea, o galego sigue sendo considerada unha lingua de, digamos, de clases humildes e o castelán pues, sigue considerando unha lingua pues, de prestixio, ¿no? Uh-huh. Esta consideración afecta despois, claro, os falantes tanto de rural como vilegos como urbanos, ¿no? Sí, sí, sí, é que afecta en todo. Sí, sobre todo no mundo urbano, claro, a xente que queira facer un cambio ou manter o galego ten que facer fronte a unha serie, pues, bueno, de, que existen sobre a lingua, ¿no? De, bueno, pues, pero eu tamén penso que eso tamén depende moito da xente. Sí, pero... os procesos e as consideracións dos prexuízos son expresións sociais, ¿no? Dunha sociedade do concepto que ten da súa propia cultura. Claro. Aquí tamén é importante que, claro, sendo un pobo cunha tradición que dende hai bastantes séculos en que a cultura galega era considerada inferior ao castelán ou non se tiña tan en conta, non se prestixiaba tanto como a outra, fai falta facer un proceso de, digamos, de concienciación sobre o que temos, ¿no? Claro. Falaba deste tema da Rosalía e ás veces, sobre todo en Galicia, bueno, Rosalía, estamos acostumados a verlo nas escolas, nas estatuas, que se cite, pero bueno, cando un vai fora e das unha conferencia en París ou en Londres e falas de Rosalía como muller, a temática, o estilo literario, a altura intelectual que tiña, sorprende, ¿no? E debe ser un motivo de orgullo. E ese motivo de orgullo ten que levar tamén a tirar abaixo certos prexuízos sobre a nosa cultura e sobre a nosa lingua. Uh-huh. O que a xente teria que entender é que primeiro, as linguas nunca son fronteiras, aquí, no. Sobre todo, por exemplo, vos, que sois emigrantes, os que marcharon a Alemania, a Suiza, a Cuba e a Argentina, marcharon sendo monolingües. Claro. Con maiores ou menores dificultades, foron capaces de sacar adiante a súa vida. Sí. Sin perder o galego. Falaban galego na casa en medio de Múnich. Sí. E os seus fillos viñan a Galicia e falaban galego. Bueno, isto que ten unha consideración positiva. ¿No? Claro. Non hai dificultades, non hai conflictos lingüísticos entre sí, as linguas nunca son unha arma. É importante este tema de que a xente tome conciencia de que se nós non temos conta do noso, claro. Quen o vai ter? Mira, ahora que falabas, por exemplo, de emigrantes que están fora, ou estamos fora, que estamos na diáspora, e van cos seus fillos a Galicia, lles falan galego, e os fillos falan galego, enténdense, quizás cun outro acento, pero enténdense perfectamente, entenden o galego. Eu teño un parente que está en Suiza, a la Inverna, e ten dous fillos, e chegan a Galicia, ai, miña aboa, non sei que... E dicía, claro, xente dicía, pero creen, falan o galego estos nenos, co estudiadérsela. E dicía, os nenos, pois claro, dicíanme, máis ou menos, pois eu miro programas de televisión, máis ou menos desto, dice, pero é que na miña casa, lá en Suiza, meus pais, aparte de falarme que estou no cantón alemán, dice, aparte de aprender alemán, aprender italiano e outros idiomas, dice, pois tamén o galego, porque como falan na casa, e eu, viño aquí para poder entenderme, pois, digo, se solamente falara alemán, como algún que coñezco, pois chegan ali os fillos e ten que lle estar traducindo. E eso, o chaval pasa fatal porque dice que ali non volve, porque, claro, non... Claro. Tengo esa... Estas cosas dos idiomas, canto máis se falen, canto máis idiomas se falen, sempre máis positivo. Claro, claro. Mente máis lúcido, traballos de pedagogos, etcétera, din que a xente bilingüe ou plurilingüe, sí. Que é máis espaldada, que ten máis capacidade de adquisición de conhecimentos, etcétera, etcétera. E despois, tamén hai que ter en conta para nós, para cando a veces se dice, bueno, falas en Galicia e, como quen dice, con cuatro vacas. Sí, no, o galego no. Ponche comunicación con todo o mundo da lusofonía. Exactamente. Con Brasil, ponche comunicación con Portugal, con Angola, con Mozambique. Sí. E ponche en comunicación con ese lado. E logo tes o lado dos falantes hispanos, con o castelán. Entón, sería moi burro que a xente pensase que o galego non sirve cando te ponen comunicación con máis de 100 millóns de persoas en todo o mundo. Cousa que, por exemplo, os catalans non teñen, por exemplo. Teñen máis poboación que nós, pero nós podemos comunicarnos cos portugueses, cos brasileiros, etc., moito mellor que eles. Claro. Isto son factores positivos que prestixan ou que axudan a que esas ideas negativas do galego non... non se expandan máis do que están. Exactamente. Eso é como se si falamos do catalán hacia o francés, por exemplo. Pois é nos máis fácil, quizás. Se sabes ben o catalán, quizás, pois che entre mellor o francés, que é unha lingua que está aí, hai que... Bueno, pero entra un pouquiño mellor. Bueno, pode ser. Sí. Pode ser. Pero bueno, él está, o sea, Xurxo, ti estás reivindicando, bueno, en realidad analizando o feito de que bueno, o que máis idiomas ten e o que máis cultura tamén recolle, eso é bom, pero que ademais o galego ten moitísimas vantaxes que, por certo, da parte institucional ou administrativa non as queren aproveitar nin tampouco fan marketing dela para poder gabarse dunha cousa que é importante, non? Que é o que eu voto de falta. Sí. Cosas tan simples, non vai a París e atopas perfumerías todo en francés, estupendo. E vas a Madrid, vas a Barcelona, vas a Compostela e as perfumes que están en francés parece que a xente lle produce como este é un produto bo, este é un produto de calidad. Sí. E a xente non ten ningún problema en ler francés. Non. No. Saiban ou non o saiban. No. Bueno, por que non os produtos galegos non poden ser etiquetados. Efectivamente. Con toda a boa prensa que se lle fai. Un signo de prestixio, exactamente. Se se escribira en galego, pois lógicamente teria que ser podería ser ou debería ser unha tarxeta de presentación prestixiosa, non? Que un vai ao mercado e vai mercar uns queixos galegos. E un dos queixos está escrito en galego e outro non. Por tendencia de tubano que está en galego, supostamente temos que pensar que é máis galego co outro. Claro. Non ten nada que ver. No, conscientemente claro. A xente dice, bueno, pues unha colonia está en tal, que xerí, colonia dixe whisky en inglés. Dame igual, calquera produto de calquera outro país, nas súas linguas, non hai ningún problema. Claro. Sin embargo, na nosa, no, pues, dixe di queixo, dixe leite, dixe viño, dixe che... Algo, sí, sí. E esas cousas é onde aí o... As institucións fallan, sobre todo a actual Xunta fallan bastante máis. Máis con a escopeta de... Como... fallan máis, como se suele dicir, con a escopeta de feira. De feira, sí. É a primeira vez dende que chegou esta etapa de Feijó que decreta encontrado galego. Sí, sí. Sí. Non ten sentido. Bueno. Ainda vemos algúns iluminados que seguimos defendendo esa a postura sí. De que o galego ten prestixio e seguiremoslo defendendo, non? Defendendo, lógico. É a nosa alma, o noso vivir. Claro que sí. Non podemos renegar del que é a nosa nai. Sí. Se aparte, un vai polo mundo de antes que non ten ningún problema por ser nin galego ni falar galego, todo o contrario. É un afecto de que te diferencien, de que saiban de onde es. De que, bueno, como se suele decir, que saques un pouco de peito, pues eu estou orgulloso e a xente sabe de Santiago de Compostela, sabe de Rías Baixas, sabe de Rosalía de Castro, sabe... Pues esas cosas que hai que reivindicarlas porque son nosas. E non se vai reivindicar calquera outra persona. Claro, sí. Sería de burros que tendo o tesouro e este valor universal que o agochemos. Non entra en cabeza humana. Bueno... Pois aquí vamos a rematarlo xa, Xurxo, a verdade que hombre, para nosotros foi a menos para min foi un prestixio. Un placer. moitas gracias por darnos esta noticia tan interesante aos nosos ointes. Que bueno, por certo, pode haber ointes ou solamente es para poder quen quera, vai ser na Universidade de Vic. Mañá creo que es sobre as 4 ou as 5 bueno, e dentro das jornadas do contexto do Coloqui Verdaguer. Coloqui Verdaguer. Molt bé. Como digo os catalans, molt bé. Sí. que teñan moitos éxitos e que continúen ese traballo tan interesante que estás a facer e que, bueno, pues adiante esa tese seguro que será excelente cum laude. Bueno, a ver si sí. Esperemos que sí. No, eso que nos che desexamos. Sí, molestaremoslo en outra ocasión. Para poder darnos máis información con respecto todo o que está a traballar. Moitas gracias, Xurxo. Pois a vos, e seguir adiante. Unha aperta moi forte, graciñas. Unha aperta para vos e para todos. Vale, gracias. Pois se despedimos a Xurxo con esta cantiga de Contramarea de Daniel Minimalia. Moi ben.